نخستین چهره عارف، نوشته آقای داوود پیرنیا. سالی چند است که در سالگرد انقلاب مشروطیت ایران از عارف یاد می‌کنیم و آهنگ مشهور جانسوزش را به سمع می‌رسانیم. گوش فرا دارید و لحظه‌ای با این آهنگ به یاد فرزندانی باشید که در آن روزگار برای ایران، تمامیت ایران و مشروطیت ایران به خاک افتاده و جان سپردند. بود که در بسیاری از جوانان و سالخوردگانی که شور مهر میهن در دل و عشق آزادی در سر داشتند، گاه بیش از سخنان آتشین ناطقین نافذ و مؤثر افتاد. با این آهنگ و ترانه آمیخته بان بود که عارف گمنام پیوسته مردم را تهییج نمود و از این راه برای نخستین بار با چهره میهن پرست درخشیدن گرفت و این شعر بر سر زبان‌ها افتاد. از خون جوانان وطن لاله دمیده، گل نیز چمن در غمشان جامه دریده. عارف با چهره میهن پرست درخشیدن گرفت. این چهره است که عزیز می‌داریم و هر سال در چهاردهم مرداد از او به خیر یاد می کنیم و معتقدیم اگر عارف فقط همین یک آهنگ و ترانه را ساخته بود، باز هم شایستگی آن داشت و دارد که در چنین روزی پر افتخار با تکرار این شعر به یادش آوریم و به روانش درود فرستیم. جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است، مردی اگرد هست کنون وقت نبرد است. یا این آهنگ محزون که حاکی از کمال تعلم عارف است و او آن را پس از انقلاب به هنگامی ساخته که از نابسامانی اوضاع کشور مشوش بود، شاید آوای وطن بود که از راه دل این فرزند برخواسته بود تا به گوش دیگر فرزندان برسد. عارف در این باره می گفت: میخواستم آنهایی که به ظاهر مشروط طلبی عنوانی پیدا کردند آن را بشنوند و آنچه میبینم ببینم. که به فرهنگ و تاریخ غرب آشنایی دارند به خوبی می دانند که شعر و آهنگ معروف به مرسیز تنها اثر افسر جوان فرانسوی موسوم به روژه دلیل بود است. اشعار توأم با این آهنگ بود که خرد و کلان را به زیر پرچم کشانی، پرچمی که در لوای آن اصول برادری و برابری در مقابل قانون پایه‌گذاری شد. بردگی کشاورز ملغا و تساوی حقوق اعلام و تعلیم گردید. به پیش فرزندان وطن، روز افتخار فرا رسیده. این کلام رزمی وقتی با آهنگ حماسی و مهیج مرسیز توأمن از سینه گروهی از زن و مرد برمیخواست و در کوی و برزن شهرهای فرانسه تنین انداز میشد، آنان که در خود قوت و قدرت کاری احساس می نمودند بدان گروه می پیوستند و به منظور تحکیم مبانی آزادی، پیشرفت تعالیم انقلاب و برای دفاع از میهن در مقابل هجوم بیگانگان ثبت نام می کردند. شعر و آهنگ از خون جوانان وطن برای ما همان اثر را داشته و سازنده آن برای ما هم ردیف روژ دولیل، سازنده شعر و آهنگ مرسیز است. ولو اینکه زندگانی خصوصی عارف به زعم برخی که بر ما خورده گرفتند طوفانی بوده باشد. اگرچه منطق اجازه نمی‌دهد عارف را در موسیقی با واگنر یا لیست قیاس کنیم، یا در ردیف آهنگسازانی کوچکتر از آن دو چون شوبرت و شوپن قرار دهیم، ولی آنچه در پرده زندگانی خصوصی و سایه روشن‌های دوران جوانی همگی آنها پدیدار است، بیشک سیمای خوب رویان و آتشی است که شکرخند آنان در دل و جانشان افروخته، آتشی که در واگنر موجد شعله‌های بس سرکش گردید. آهنگ ناتمام شوبرت یا آهنگی که وی به نام آوای عشق نامیده است، جز تغزلی وارسته از کلام نیست. حقیقت وصفی و دورنمایی از روزگارانی است که آهنگساز جوان به رایحه‌ای مجذوب، به نگاهی اسیر و به کلامی مطبوع در گذرگاه و کوی ساکن می‌گشته است. با این همه، آنچه را که دنیای هنرشناس و قدردان امروزی گرامی می‌دارد، هنر آنهاست و آثار فیاض و گرانبهایی که از خود باقی گذاردند. و از این راه در جلوه و اطلاع فرهنگ میهن خویش سهمی بزرگ دارند و سرفراز گردیدند. اگر به زندگانی شوپن و آنچه به حقیقت درباره‌اش نوشتن بنگریم، به رأی العین مشاهده می‌کنیم که شوپن کمی از آنچه عارف راجع به عشق و جوانی خود نگاشته ندارد. معذالک نام شوپن و آهنگی که در لحظاتی دردناک که خبر استیلای قوای بیگانه را بر میهن خود شنید بداهتن ساخت، مشهور دنیا شد. آهنگی که انقلاب نام گرفته است. دلسوخته با بیانی ملکوتی آنچه را آرزو می کرده در پرده تخیل دیده و به وصف کشانده است. همراه سیلی مهیب از خون هم میهنان را میدید که بر قوای بیگانه شوریده از خانه به در و از خاک وطن دورشان میسازد. وطن دل به فدای تو. وطن سر و جان به قربان تو. وطن همگی فدای خاک تابناک تو. شوپن هم چنان که اشاره رفت گرفتار دل بود. آثار بزمی او بیان دل سرشار از محبت اوست، دلی که به تبسمی میتپید و به اندک کلامی نابهنگام میخراشید. برخی از آثار وی تفسیر حالات قلب اوست. قلبی پیوسته نگران، همواره حساس و همیشه آکنده از عشق. عارف ما را نیز آهنگ‌های عاشقانه‌اش حکایت از سوز دل دارد، دلی که خوش می‌سوخت و به دل‌ها گرمی می‌بخشید. آینده ایران جاوید شاه. آنچه شنیدید برنامه مخصوص 14 مرداد بود که با شرکت الهه و عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. گویندگان به ترتیب مولود عاطفی و ثابت ایمانی.